Tervetuloa nelikulmaisiin silmiin. Välkommen till fyrkantiga ögon. Jag kör hela podden så nu. Nej, det kan jag inte med. Nej, det förstår jag. Men lite men kul. Varit en... Ja, för fan. Det hade varit helt absurt att göra. Det är ju coolt. Det hade varit coolt att spela in en hel podd på finska. Ja, på finska. Men vi skulle nog kunna spela in ett poddavsnitt. Vi säger det här. Och så låter vi AI göra om så att vi pratar finska. Mm. Jag menar, kan de få Jimmy Åkesson att prata arabiska så kan han väl få oss att prata finska. Garanterat. Det skulle dessutom kännas lite schysstare. Ja, det var ett understatement. Ja, fy fan. Jag tycker att han borde lära sig det. Mm. Ta sidan dit man kommer. Exakt. Nej, nu får jag ge mig innan vi får en massa dödshot och grejer. Tänk om vi skulle få det. Det hade nästan varit lite coolt. Vi skulle kunna lika gärna säga att varför kan inte Magdalena Andersson prata kurdiska eller någonting? Ja, jo, det är klart. Ulf Kristersson kan få prata... Det hade varit spännande att se honom prata somaliska. Det är ett ganska fränt språk, tycker jag. Ja, verkligen. Så. Att ja. Vi sparkar åt alla håll här nu så att ingen känner sig träffad och kränkt. Ja, nej. Precis. För det vore ju för jävla synd. Men hur har veckan varit? Jag kan bara säga så här. Jag orkar inte prata om den längre. Känner jag. Så jag bara konstaterar att den har varit bra. Ja. Nej, men det är väl det svaret som jag ändå jag behöver. Det har varit bra. Okay. Ja, bra. Nice. Och du då? Ja, helt okej. Okay. Ja, gött. Jag är extra trött, men... Det kan man vara ibland. Det är inte så konstigt. Man har ju för fan ett jobb. Lite så. Ungefär så. Ja. Men nu känner jag mig pigg och glad. För nu har jag två plektrum jag kan sitta och pilla med så att jag inte tappar bort mig i tanken. Mm. Det låter bra det. Ja, men har du spelat eller filmat, höll jag på att säga? Kolla på någon bra film? Eller? Jag har faktiskt sett några saker som jag skulle kunna tänka mig att prata lite om. Gör det. Du vet, jag gillar ju att se om film ganska mycket. Och jag tycker också att jag är ganska bra på att komma ihåg film. Jag har sett, ibland har man ju varit hemma hos någon på en filmkväll och så har 45 minuter gått och så säger de, jag tror jag har sett den här. Mm. Det skulle ju aldrig hända mig. Men ibland händer det som det gjorde i början av veckan när jag bläddrar bland skräckisarna på Netflix och det blir så här, ja just det, den här, den var jag ju på bio på. Mm. Och det är 20 år sedan och jag har inte sett den sedan dess. Jag ser den ikväll. Och då är det en av de sista filmerna som Wes Craven regisserade. Ja. Filmen Red Eye. Känner du till den? Jag tror fan inte jag gör det. Wes Craven, vad känner man igen från honom? Typ The Hills of Ice? Ja, precis. Och Scream-filmerna. Ja, också. Det. Är väl de allra kändaste skulle jag tro just nu. För jag vill säga, vänta lite nu. Inte det Hellraiser, men det är Clive Barker det va? Ja, det tror jag. Jag vågar inte svära på det just nu. Men det, han gjorde väl den här The Last House on the Left som bygger på någon... vad fan heter han? Den svenska regissören. Ja, någon sån här... jag har bara Strindberg i huvudet, men så heter han ju inte. Vad fan heter Carl? Men hur kan vi bara tappa bort liksom Ingmar Bergman sådär? Ja, tack. Jag vet inte. Men jag tror vi har en filmpodd, men vi vet det fan. Jungfrukällan med honom. Ja, precis. Det är samma tema, och det är väl det här, en film i genren Rape Revenge heter det väl. Mm. Ganska obehagliga filmer, får man ju säga. Men, nu har inte jag sett Jungfrukällan, men den Last House on the Left känns ju väldigt så, som en väldigt exploaterande film. Då tycker jag att de remaken som har kommit är mycket värre i det. Ja. Jag tycker att originalet är mer som en Bergman-rulle i så fall, faktiskt. Okay. Ändå. Men någon det, åter till Red Eye. När jag startar den här filmen och den liksom rullar igång så slås det mig av att det här var ändå en film som gick upp på bio, men den känns väldigt, väldigt B i hur den är filmad och hur dialogen är. Det var bara någonting som slog mig direkt, att den känns väldigt billig. Mm. Nu behöver inte det vara någonting negativt, och jag tror faktiskt att det är så de har velat göra den, att den ska kännas lite som en B-film på sätt och vis. Men dum om min förvåning när den väl kommer igång. Jag kan säga så här, när scenerna på flygplanet börjar, fan, den är fan nervig och skitspännande. Mm. Så är det. Det här var en positiv överraskning, för jag trodde nästan att, jag mindes väl ungefär så här, ja, men den här tyckte jag nog var ganska bra. Men då var jag ju för fan 18 år när den kom. Undrar om jag verkligen tycker samma idag. Men ja, jag får säga att det är en jättevälgjord thriller. Särskilt då i mitten av filmen som utspelar sig på det här flygplanet, när liksom storyn växer fram, då är den nervig som fan. Och ja, väldigt välspelad, och mycket, mycket tack vare då att det är Cillian Murphy som gör en av huvudrollerna. Mm. Också ganska tidig film från honom. Det är så här, 20 år senare vinner han en Oscar, och jag har ju tyckt länge att han har varit värden faktiskt. Mm. Det är han som bär den här filmen på sina axlar där i mitten, tycker jag. Han är riktigt, riktigt creepy. Och, riktigt creepy. Ja, gör sin roll jätte, jättebra. Rachel McAdams som gör den andra huvudrollen gör ju inte bort sig på något sätt, men når väl inte upp till hans nivå riktigt. Nej. Sen får man väl säga att tyvärr, när de väl landar med det här planet, så blir det lite av en, och då märker man att Wes Cravens skräckbakgrund med Scream-filmer till exempel, att den blir en lite sån här att mördaren jagar henne. Och det känns, du vet, han går långsamt och kommer alltid i kapp till slut ändå. Han får in det här i den här filmen också, och det kan jag tycka att det passar inte riktigt. Det blir lite för mycket, nästan lite parodi i slutet. Det är ju en sån slasher-grej. Ja, och det här kan man väl säga att man kan ju köpa att Ghostface till exempel tål väldigt mycket stryk och bara reser sig upp och kommer igen. Den här filmen har ju varit väldigt verklig, kan man ändå säga, fram tills dess. Men sen tål han hur mycket stryk som helst också. Och det köper man tyvärr inte riktigt i den här filmen. Okay. Så det är lite synd att de valde den vägen. Men där i mitten, då skulle jag till och med kunna säga så här, men den här rullen kan ju hamna på en 8 av 10 till och med. Den är riktigt bra. Mm. Men sen får man nog ta ner det i alla fall ett, kanske till och med 2 snäpp. Okay. Men säg en svag 7 eller en väldigt stark 6 då, i alla fall. Så den är helt klart sevärd, och den kom ju i skarven där innan alla filmer skulle vara minst 2 timmar långa, så den är ungefär 1 timme och 30 minuter, vilket kändes väldigt, väldigt lagom för den här filmen. Jag gillar filmer som är 1:30. Ja, det är ju så, filmer av den här typen räcker det ju gott och väl. Nu känner man ju att nästan alla filmer blir väldigt, väldigt långa idag, tycker jag. Det är nu spännande kunna... när den senaste generationen vuxna människor inte klarar av filmer som är längre än 20 sekunder. Ja, det är fascinerande, det får man ju säga. Men man kan säga så här, allting går över i cykler. Det skulle inte förvåna mig ifall det börjar komma lite kortare filmer, så är det igen. Å andra sidan så, nu är det ju så här, jag väljer ju vilka filmer jag vill gå och se, vilket på bio till exempel, eller jag väljer vilka filmer jag vill se här hemma. Det blir väl så då att jag väljer bara filmer som jag tror att jag kommer uppskatta. Mm. Så det är, det är väl sällan helt naturligt ändå. Det är sällan att det stör mig att de är 2 timmar. Men låt oss säga, om jag skulle vara en recensent som liksom fick filmer tilldelade till mig, då skulle jag nog fan tycka att många filmer är för långa idag. Mm. Det tror jag. Den här filmen hade ju garanterat varit 30 minuter längre om den hade kommit idag. Och då kan man fråga sig, vad hade de byggt ut med i den här filmen som hade gjort den bättre? Ja, troligtvis ingenting. Så den är helt perfekt. 85-90 minuter sådär. Ja, det är fan gött när filmer är i den längden. Verkligen. Du kan få med mycket på en gång. Ja, det kan därför man lugnt actionfilm säga. Från 80- och 90-talet är typ det bästa som finns. Ja. Nu missade jag den, men jag såg att den här gamla klassikern med Wesley Snipes, Passenger 57 eller Passagerare 57 gick på tv häromdagen. Det är väl också en sån som gjorde Wesley Snipes till actionhjälte på något sätt. Den är också sådär, jag tror att den är 1,24 eller något sånt där. Men jag minns när jag såg den senast, jag tyckte också att det var helt, helt perfekt att den bara är så lång. Och så har jag väl hört att det var egentligen Stallone som skulle ha gjort den rollen, läste jag mig till när jag såg att han skulle gå på tv. Så det, den det är väl kul någon att kolla sådana där grejer, vem som var tänkt för vissa roller i början och så blev det inte dem. Mm. Och så såg jag så här, då hade de, det var den här Movie Sign eller Movie Scene som den hemsidan heter. Mm. De hade väl plockat ut lite citat från när den kom, hur den marknadsfördes som den här filmen. Och då älskar jag, och det känns också väldigt 90-tal, att den kallades för Die Hard i ett flygplan. Ja, varför har det inte Die Hard? Jo, det har det visst det. Fan vad dum jag är. Ja, men det är inte riktigt ändå. Nej, flygplats då. Och några scener på ett flygplan. Det hade ju varit kul med John McClane på ett flygplan. Ja, det hade varit grymt. Och då kan man säga att då hade den här filmen kanske passat honom ganska bra. Den så. Det tror jag. Mm. Det är också ett av de coolaste sådana här one-liners som är lite bortglömd. Och det här tror jag att vi hade med när vi pratade om one-liners en gång. När Wesley Snipes då säger till bad guy i den här filmen, always bet on black. Det tycker jag är, den är bra. Den är riktigt bra. Jag älskar fan one-liners i såna här halvsunkiga actionfilmer. Det är någonting fint med det. Jo. Kändes det inte som att actionfilmer skulle kunna få en revival för ett tag sedan, men det känns inte riktigt som att det kom dit, eller? Nej. Det är ju de här John Wick-filmerna och så har ju kommit. Mm. Det var väl de som där det bara var fullt drag med action. Jag kom det finns på, väl fyra, va? Eller hur fan är det nu? Jag kom på att jag lovade en elev inför jullovet förra läsåret att jag skulle kolla på John Wick på lovet och så skulle vi prata om den efteråt. Mm. Den eleven har tagit studenten idag. Idag? Eller idag, så alltså den tog sista studenten i lördags. Ja. Mm, okej. Okay. Bra, blev jag påmind om det nu, typ drygt ett år senare. Mm. Ja, men det kommer alltid någonting emellan. Det vet folk som har lyssnat på den här podden nu, att bestämmer mig för någonting så kommer det tre saker emellan också. Och så, men det blir av. Men, det blir det. Eller så blir det fem saker emellan. Det. Vill du sticka emellan med någonting som du har sett kanske? Om den är, eller spelat för den delen? Det som jag har sett, som jag har mäktat med i mitt, vad ska man säga, sömndruckna tillstånd som jag har haft dygnet runt, har varit Seinfeld faktiskt. Ja, fan vad nice. Gött. Det kan man ju alltid damma av. Ja, och det är ju, även om jag har sett hela serien förut, så är det många avsnitt som jag glömt, för det är så in i helvete många avsnitt. Mm. Men det senaste som jag kollade på är ju när George ska, när han förlovar sig och ska gifta sig. Han sitter på stranden där och bara kollar på alla människor som är lyckliga par och har barn. Ja. Och han bara, men vad fan? Ja, men hon och jag hade det väl ändå bra. Ja. Och jag tycker att hela den säsongen har någonting, att han hela tiden går runt med kalla fötter. Mm. Och han lyckas väl en gång få det där bröllopet uppskjutet när han börjar gråta. Ja, det är så in i helvete roligt. Ja. När de ser där på kaféet hur någon liksom så här, ja, jag förstår att du är ledsen, men jag kan verkligen inte gå. Nej. Och hon sitter och grinar och säger, ska du ha dina pommes frites förresten? Och så bara tar han dem. Och hur han blir helt förhäxad av det här nästan. Och bara går fram till honom och skakar hand med honom. Det är väldigt kul. Det är en sån bra liksom moment of surprise. Att okej, nu ska han skjuta upp det här. Och börja med att böla själv. Ja. Och lyckas. Ja, det. Och så tycker jag det är precis när Susan går med på det där. Och sen kommer hon på sig, men vad händer nu? Det tycker jag också är väldigt roligt. Nej, så jag tycker att den säsongen och de två säsongerna före det tycker jag är helt fantastiska. Det här måste vara säsong 7 någonstans, va? Ja, det är det. Ja. Säsong 6 tycker jag är bara genuint jävla astrevlig att se. Mm. Så det är väl det som jag... Man klämmer kanske mellan 1 och 3 avsnitt så efter jobbet. Ja, det är alldeles lagom faktiskt. Och sen har väl ströspelat lite mer nu. Fick pausa Sekiro lite grann. För det är inget spel man spelar när man har en så att säga lite tröttare vecka. Nej. När man har sovit lite ojämnt. Då är inte det den typen av spel man ska spela, för då blir jag bara förbannad när det inte funkar som jag vill att det ska. Men däremot så tog jag mig en liten tur i Sega Mega Drive-träsket och körde igenom Castlevania Bloodlines igår. Okej. Okay. Fan, vilket bra spel det är. Ja. Det pratas för lite om det. Sen vet jag att det är ett känt spel och kanske ett av de bästa till Mega Drive så sett. Men om vi ser hela Castlevania-serien så känns det väldigt bortglömt i jämförelse med typ första spelet Super Castlevania och Symphony of the Night. Ja, okej. Okay. Jag tycker ändå att Bloodlines, eller The New Generation som det heter i Europa om man är uppvuxen med det. Jag började spela det först i vuxen ålder, så att skitsamma. Castlevania till Sega, så kan vi säga. Mm. Ja, det är fan ett av de bättre i hela serien. Ja, intressant ändå. Och du kan ju välja mellan två karaktärer. Sen väljer jag alltid piskgubben. John Morris. Som tydligen ska ha någon koppling till... Är det Jonathan Morris som han heter? I ja, det här kan du mycket, mycket bättre. Bram Stoker-boken, jag tror det. Ja, okej. Okay. Och att det ska finnas någon typ av... Ja, ja. Okej. Okay. Släktskap däremellan, alltså till Bram Stoker-novellen, eller romanen heter det, inte novell. Samtidigt som han då på något sätt är besläktad med Belmont-klanen. Ja, det blir lite rörigt. Men skitsamma, det är ju ändå ett rätt spännande spel, och så utspelar det sig i hela Europa, eller ja, med japanska mått med hela Europa, alltså från Rumänien som Transylvanien ligger i, väl? Mm. Ja, tror det gör det. Ja. Det stämmer bra det. Rumänien, Ungern där kring, och sen så är vi i Tyskland och England och i Frankrike. Alltså det som typ amerikanerna ser som Europa. Jag tror fan sista banan är i England. Och då är det väl som i den Bram Stoker-boken att Dracula flyttar till England, för han tycker att det låter som en så himla fin plats. Ja, exakt. Eller filmen för den delen. Mm. Jag läste den boken för några år sedan. Alltså fan, ja. Den är seg att ta sig igenom. Ja, det är det ju. Det är ju väldigt sån här romantik på sätt och vis. Ja, väldigt många karaktärer att följa. Mm. Ja. Hade nog inte flugit så mycket idag, kanske. Men det är ju en klassiker ändå, så är det ju. Ja, alltså hade man komprimerat den och kanske skippat några bikaraktärer. Precis. Som man inte är så intresserad av att följa, så hade den varit mycket bättre. Exakt. Där är ju, tycker jag ändå, filmen gör ett ganska bra jobb. Ja, visst gör den det. Det kan jag inte säga någonting emot. Den är bra. Men i alla fall, så om man har möjlighet på ett eller annat sätt att spela Castlevania till Sega, så fan, gör det. Alltså det är sjukt bra. Det enda jag har sett av det egentligen, det är ju från de här Angry Video Games Castlevania special, kan man säga. Mm. Och det tycker väl att är man van vid Super Castlevania så behöver man vänja sig vid vissa saker när man spelar det. Det är att man inte kan slå med piskan åt alla håll och så vidare. Så det, att det känns som ett litet steg tillbaka till de tre första. Kan det vara så? Ja, på ett sätt. Du kan på det till Sega piska diagonalt och rakt ner när du hoppar. Ja, okej. Okay. Och sen kan du om du sätter piskan upp i taket så kan du svänga med piskan. Och det kan du göra i typ alla tak som du kommer åt. Mm. Så det behöver inte vara någon specifik grej som du svingar i, utan det är taket. Ja, okej. Okay. Jag dog på några sådana ställen när jag körde det igår. Sen kan du köra med en annan karaktär också. Det är Eric Lecard. Jag vet inte om det är någon form av, om det ska vara en ättling till Alucard eller någonting, eller vad det nu kan vara. Som har spjut, och då är det en helt annan karaktär, och då går man, då har man en annan rutt genom banorna. Okej. Okay. Så till exempel om du kör som John Morris, så kommer du till ett ställe där du måste svinga dig med piskan genom att piska taket och svinga liksom genom, för du kan inte hoppa över det stupet. Nej, okej. Okay. Och dit går det då inte med den andra karaktären, utan då ska du hoppa uppåt, för annars är det Super Mario 2 hopp, att du duckar en liten sekund och sen kan du hoppa svinhögt. Ja. Så då är det lite annorlunda med hur du klarar vissa banor i det spelet. Mm. Okej. Okay. Det är ändå en kul grej, tänker jag. Ja. Och kul att kunna välja mellan två karaktärer också. Så definitivt, kör det. Mm. Om ni inte har gjort det tidigare. Nej. Bra. Hade du sett någon mer film förresten? Inte en film, men jag tog mig faktiskt en sån här free trial på 30 dagar på Amazon Prime, för att jag har börjat att kolla på Fallout-serien. Just det, det var ju... Och där kom ju alla avsnitt ut direkt, så det tänkte jag, den här kan jag nog vara klar med efter helgen om jag bara kämpar på lite. Ja, för jag såg en reklamposter på den på busshållsplatsen här utanför när jag kom hem från jobbet. Okay. Och så jag tittade bara lite så lite förbi lite snabbt, och så kollade jag på en av karaktärerna. Fan, han ser ut som en av de här gubbarna i Fallout, ja. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Och jag får säga, nu har jag sett ett avsnitt, nästan så är det som en pilot, känns det nästan. Den är strax över timmen. Och kort och gott kan jag säga så här, jag fick mer smak. Jag tyckte faktiskt att det här var ganska bra. Kul. Jag tycker verkligen att det börjar ju innan bomberna faller. Det är ju ingen spoiler så. Och då tycker jag att de har fångat den här designen lite modernt 50-tal, kan man nästan kalla det lite så, hur allting ser ut. Ja, ja, men det är 50-talsfuturism, så det skriker om det. Och det tycker jag verkligen att de har fångat i hur hemmen ser ut, vad de har på sig för kläder och de här klassiska, hur tv-apparaterna och robotarna som finns i hemmet. Det känns verkligen Fallout från spelen. Och sen får man ju följa lite där i början i ett sånt här vault, och det känns väl också kul att det är där man börjar. Det är inte någon som är ute i den här öde marken direkt, utan de börjar ganska lugnt i ett ganska behagligt tempo, men ganska snabbt så spårar det ju ur också, kan man säga. Och något annat som jag reagerade på, att de har vågat vara blodiga. Det är några sådana här riktigt nasty scener med mycket blod och huvuden som krossas av en hagelbrakare, till exempel. Fan vad gött, för du kan fatta vad tråkigt det hade varit om de har gjort en Fallout-serie och så är den liksom PG-13. Ja, det behöver man verkligen inte oroa sig för här. Jag tycker också att storyn som de har valt känns väl igen lite från flera spel. Så kan man väl uttrycka det. Mm. Att jag tror att de har lånat lite här och där. Kanske allra mest från det tredje och fjärde spelet. Mm. Så jag har verkligen fått mer smak. Och den här känner jag att ska jag kasta mig över. Och såklart så snabbt jag bara kan. För de har också hintat om lite. Lagt ut lite sådana där. Man kan se att det döljer sig lite sådana här vändningar i den här storyn. Som lär komma längs vägen. Jag tycker också att tjejen Ella Purnell, känner du igen henne? Nej. Nej, sak samma. Hon har gjort lite film här och där de senaste 10 åren, något sånt. Kanske någon jag känner igen om jag ser henne, men namnet säger mig inte. Men jag är kast på namn överlag. Tycker också att hon är en ganska bra, är det Vault Dweller det heter. Mm. Man kan köpa att hon har växt upp i den här världen så. och med sin bakgrund och hur man har påverkats av det här och att växa upp under så här speciella förhållanden kan man väl säga. Det som jag tycker att om man kollar på den så säger de ju också att det är också en svart komedi och att det ska vara mycket satir. Jag kan väl tycka att det här när de driver med vår värld genom satir, det har jag fnissat åt några gånger i det första avsnittet. Däremot så tycker jag att det som ska vara humor i den här har jag inte tyckt funkat alls. Okej. Okay. Det har verkligen känns inkastat på ett så märkligt sätt. Och även om jag kanske säger att jag kan förstå att de kanske har, ja, det är svårt att, jag vill inte säga för mycket nu. Nej. Så. Men jag fattar att det har varit några så här små detaljer som kanske händer i bakgrunden som jag tror att de vill att man ska säga kolla vad han ligger och gör. Men det blev bara så här, men fan vad det där kändes märkligt. Det där var ju inte roligt. Det fanns ingen finess bakom det där. Nej. Och det, om det blir för mycket sånt, det är nog det som kan falla den här serien, tror jag, i så fall. Okay. Att de försöker vara roliga, men det finns ingen tanke bakom skämten. Tyvärr kan det vara så. Men ja. Det måste ju nästan vara väldigt extremt för att det ska bli kul. Man får lära sig av Mel Brooks filmer och de här Sucker Brothers filmerna. Ja. Där händer hysteriskt roliga saker i bakgrunden. Jag kan väl kasta ut så här lite. Det är alla de här detaljerna som till exempel har man spelat de här spelen, då förstår man ju att Brothers of Steel kommer ju vara med. Mm. Och det är ju redan en lite senare från dem i den här filmen. Och så är det en när de filmar en barack. Och så har det varit ganska allvarlig stämning hittills. Alltså det har varit, man har förstått att de vill visa att det här är en grym värld som är jävligt tuff att leva i. Och Brothers of Steel, de ställer krav på sina medlemmar. Mm. Och så är det en scen, de filmar genom baracken och så ligger det en person och runkar. Och jag kände, det blev bara så här, men det där passar ju, det där var inte jättekul. Nej. Men jag tänker att de vill säkert att ja, de gör det i den världen också. Fan vad roligt. Men det känns liksom bara apart från hela, ja, stämningen det, och hela kontexten. Ja, det gjorde det verkligen. Så det får inte bli för mycket av den humorn. Det är lite grann som, ja men Fallout, det har ju humor. Vi har in lite runkskämt. Ja, och det passar inte, tycker inte jag. Däremot så har det ju varit några skämt som kanske att om man växer upp i ett sånt här vault så blir det naturligtvis så att man är ju släkt med väldigt många. Mm. Så det har varit några skämt om det här släktskapet som har varit lite fnissiga. Mm. Men det får ni kolla på och se om ni reagerar på det också. Men det var så där att ja, det där var lite kul. För det där kan man tänka sig att hade man växt upp och byggt upp en ja, familj med ett ganska fåtal personer under 200, 300, 400 år så blir det vissa problem till slut. Till exempel att många är släkt med varandra. Och då har det varit några sådana lite ja, som kändes mer spot on. Det där har jag nog funderat på. Men hur löser de det där? Ja, de skämtar om det lite. Det var kul. Det blir då som blir en bruksort i Dalsland. Ja, exakt. Så ja, det har jag ändå kommit lite. Jag tyckte till exempel att Uncharted-filmen var helt okej. Okay, sån där söndags-action. Mm. Den kan jag till och med tänka mig att se om någon gång. Vi hade Last of Us som var väldigt, väldigt bra. Så jag var ju lite rädd att den här Fallout-serien skulle bli det här. Att det skulle slå tillbaka lite nu. Ja, nu var det en sån här tv-spelsadaption som blev ganska kass. Det blev en overboll. Ja, precis. Det hade inte förvånat mig om det skulle bli så. Men jag kan redan efter ett avsnitt vara ganska trygg med att säga att den kommer inte vara dålig. Den kommer inte vara världsklass heller. Den kommer nog kort och gott vara bra. Och den är ju redan förnyad för en säsong till, såg jag. Så de ska väl köra vidare på den här nu. Det är ju för sig ganska bra spel att göra en serie på. För världen är ändå ganska stor. Mm. Och man kan släppa hur många spel som helst i samma värld. Och det finns alltid någonting intressant att upptäcka och så vidare. Ja. Och i spelen så är det ju ändå, det går ju ändå från liksom det här öde postapokalyptiska landet från stad till stad, och i alla fall tycker jag framförallt i de tidiga Fallout-spelen att varje stad har sin egen karaktär. Mm. Speciellt i Fallout 2. Ja, jo. Där är ju varenda stad unik, och du skulle ju kunna bygga ganska mycket på det universumet även i serieform. Mm. Så att det är väl egentligen ett ganska bra spel att göra en serie på. Sen är ju spelen kända för sin svarta humor som man måste kunna översätta, och det verkar ju inte som att de har gjort det bra i första avsnittet i alla fall. Nej, det tycker jag inte. Det har varit lite... Ja, några saker har varit lite roliga, men allra närmast, det har varit för mycket där jag har tänkt så här, nej, nej, det där blir för barnsligt. Mm. Tyvärr. Men som sagt var, ett avsnitt, det är 7 kvar. De kanske kommer ligga kring timmen allihop, så förhoppningsvis så kanske det kan bli lite bättre i kommande avsnitt. Vi får se. Men det är det. Och så tyvärr så har jag ju läst lite recensioner också. Och det här med humorn, det återkommer väl hela tiden. Att det är det som många klagar på. Det är lite svårt med personer som inte är roliga som försöker vara roliga, om du förstår vad jag menar. Ja, jag vet precis vad du menar. Det tydligaste exemplet på det är väl den nya Ett päron till farsa som kom. Ja, jävlar ja, med han som är med i The Office bland annat. Och Baksmällan. Ja, Baksmällan är han ju med i. Är han med i The Office? Mm, det är han. Aha, det visste inte jag. Han är ju Andy i The Office. Okej, okay. Ja. Där han hela tiden gör allting för att försöka vara rolig. Jag tyckte dock att den filmen var ganska kul. Ja, det kan jag väl också tycka att jag skrattade. Den är ju skrattade. Inte i närheten så kul som Chase-filmerna, men... Nej, och jag skrattade åt en del saker i den, helt klart. Men framförallt då, så blir det så övertydligt att han har fått en roll där han ska vara rolig utan att vara skitrolig i den typen av roll. Ja, det blir lite konstigt, för han är ju jävligt bra i The Office att vara... Ja, liksom... han är ju bra i Baksmällan också. Men när han skulle leda den här typen av klassisk film där Chevy Chase liksom kunde gå och öppna en dörr roligt. Mm. Så det klarar han inte av riktigt, tycker jag. Sen kanske inte bara är hans fel, det är väl manuset som vanligt blir för överdrivet idag. Men Chevy Chase hade, eller kanske har, det som Leslie Nielsen också har. Du vet, kan se ut som en väldigt seriös och proper person, men också vara helt jävla absurd. Ja. Om du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Kan ge liksom ett väldigt seriöst intryck, och så är det helt sjukt. Det är det som gör det så jävla kul. Mm. Jag håller med. Att det är en normal person i en jävligt absurd värld. Mm. Och som har helt sjuka sidor som dyker upp lite då och då. För det får ju inte bli för mycket. Nej, absolut. Och det är ofta det blir för mycket, tyvärr. Mm. Ja, fan, den finessen kan jag sakna på ett sätt. Ja, det gör jag också. Jag tror inte jag har sett så många av den. Det känns som att vi återkommer till det här typ varannat år. Ja, verkligen. Men jag tänkte på det nu. Det är väl också tecken på vad jävla svältfödda vi är på den typen av komedier. Mm. Nu pratar jag inte nödvändigtvis om liksom spoof-filmer och sånt där, utan bara att det är roligt på riktigt. Mm. Inte det här att det ska vara lite intelligent humor och lite samhällsnära, och det ska finnas någon tanke bakom som återspeglar samhället det här året humor. För det åldras jävligt dåligt. Ja, det gör ju det, tyvärr. När kan det ha varit den sista gången man gjorde en riktigt rolig komedifilm? Var det typ 2007 eller något sånt där med Superbad och de här? Ja, Pineapple Express är jävligt kul. Mm, det stämmer nog bra. Det är ungefär då. Seth Rogen har ju inte det på det sättet, men han är bra på att kunna vara en normal person som kan kuka ur lite grann. Och en ja, han är ju duktig på det, det måste jag ju säga. Det är han ju riktigt duktig på faktiskt. Han är bra på att spela en normal person som slappnar av med att knarka lite grann. Ja. Han känns också som att man inte har sett på ett tag nu. Ja, verkligen. Jag vet inte, jag orkar inte ens börja gissa på när det var så. När jag såg honom i någonting nytt. Men det... Han är väl nästa nivå ålder, va? Jag kollar lite snabbt. Seth Rogen. Född 82, så jag lite äldre. Men jag i vår ålder är han ju. Det får man ju säga. Ja, han är som Fredrik Hellman i Lancer. Ja. Är han 41? Skoja. Ja, vi får ta det lugnt nu så att han inte skickar arga messenger-meddelanden ännu. Igen. Nej, förlåt Fredrik. Skriv gärna. Han har alltid en bra lugnt. Poäng när han kommenterar. Ja, det kan man väl lugnt säga. Om vi ska vara allvarliga nu och inte bara skoja på hans bekostnad. Men när, vad gjorde han? Men Seth Rogen, det känns som att han också skulle kunna gått över till röstskådespelare. Ja, han har ju en jävla bra röst för att göra det dessutom. Så, ja, det är ju Super Mario-filmen kommer jag på nu. Ja, exakt. Sen har han väl gjort... Ja, skitsamma. Det var inget. Va? Jo, Kung Fu Panda, så är det de heter. Gör han ju också. Men det var väl länge sedan de kom, eller? Ja, men det kom ju en ny nu i år. Vad fan. Så den har de ju dragit igång igen, kan man ju säga. Och så är de här... De filmerna som de här Minions. De var ju med i några andra filmer först, tror jag, som handlar om någon dumma bad mig. Guy. Ja, precis. Despicable Me är de från. Ja, precis, exakt. Och den gör han väl en roll i också, tror jag. Minioner. Ja, det är jättekonstigt. Nåväl. Aldrig gillat dem. Nej, jag har inte sett dem ens. Nej, men alltså de karaktärerna. Ja, nej. Det är ju helt meningslöst. Ja, det är det. Det är totalt meningslöst. Vad hände med kiss och bajshumorn? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Den borde väl få ett ordentligt revive ganska snart. Ja, för det är fan kul på riktigt. Exakt. Har du något annat du har spelat eller sett på för att hoppa tillbaka på rätt spår igen lite, för jag kände att du höll på att kuka ur? Vadå? Vi har väl aldrig kuka ur förut? Nej. Det har ju varit top-notch content varenda gång vi öppnat käften. Ja, verkligen. Okej, du stoppade mig från att spinna vidare på en önskan om mer kiss och bajshumor i filmen. Det är det som är grejen. Ja, men tidigare i podden har jag pratat mycket om att jag kör mycket randomizer, speciellt A Link to the Past och Super Metroid, och gärna de två tillsammans som en värld. Mm. Det är visserligen i ett ganska tidigt alfa-stadium nu en quad randomizer på gång. Okej. Som ska gå att spelas på ett Super Nintendo, alltså en riktig hårdvara. Där de har satt ihop första Zelda, första Metroid, A Link to the Past och Super Metroid. Jesus. Fan, jag får panik bara jag hör dig berätta om det. Jag är typ sur över att den inte är ute in public. Det finns ju en... Kan man prata i termer som kända speedrunners när det gäller retrospel? Jag vet inte. Kan man det? Med en av dem som kanske är bäst på att speedrunna Link to the Past, Andy. Ja. Han var det länge sedan jag kollade på. Ja, Andy Lasso. Bra namn. Ja, det är ett jävligt bra namn. Men han streamar ju då och då när han kör den här quad randomizer. Han är väl en av de här som testar den. Mm. För det är väl det, du måste väl hela tiden testa skiten ur en randomizer, speciellt då när det är fler spel som blandas, så att du inte blir softlockad på grund av att det är väl mest item randomization i de här spelen, att det är föremål i spelet som flyttas runt. Och då får man väl helt enkelt, inte vet jag, peta in algoritmer i koden att vissa typer av föremål måste vara på vissa ställen beroende på var någonstans du är i de olika spelen. Så det blir väl en hel del att hålla koll på. Så då är det väl sådana som är proffs på de här spelen som får köra dem. Han kan säkert eller han kan köra Super Metroid helt okej också. Så han har några streams. Nu har jag bara kollat på dem i efterhand på YouTube. Mm. Men jag känner ändå lite grann. Men kan man inte bara skita i och gömma det och bara släppa det i alfa-stadion, så får väl alla vara buggtestare och ösa dem med mejl. Kan man ju verkligen fråga. Det kan man ju verkligen fråga sig varför de inte gör. Det kanske är lättare med de som speedrunnar spelen och som kan de så pass mycket att de vet i vilken ordning som det är möjligt att ta vad för att ta sig vidare. Ja, ja, i och för sig, men jag fattar att du verkligen vill att du är sugen på att testa, det förstår jag. Ja, ja, det skulle vara drömmen. Mm. Men så för att stilla det här behovet av randomizer så har jag provat lite olika grejer. Främst i Nintendo 8-bit nu då. Jag har nämligen som en favorit på min datamaskin på webbläsaren där. Där finns en lista med alla spel som har randomizers, och så uppdaterar de den listan då och då. Det är mycket smidigare än att göra en Google-sökning. Och det kan ju vara allt från första Super Mario till Starfield eller vad det kan vara. Och den brukar jag ändå kolla på regelbundet. Ibland kan jag ju fastna i det där och sitta i 3 timmar och så bara, nej, det blev visst ingen randomizer idag. Jag har kört randomizer på första Zelda. Det var nog den första randomizern jag någonsin körde. Och då var ju item randomizer typ och dungeon randomizer att de ändrar formen på alla dungeons. Mm-hmm. Och sen tror jag att jag hade lyckats få till den här randomizern att du kan få vilken item som helst genom att döda en fiende. Okay. Så att jag fick ju både röd ring och magiska svärdet genom att döda en fiende. På det sättet så blev inte den randomizern så rolig. Men det var i alla fall mitt första. Det eller Super Metroid tror jag var första randomizern jag körde. Okej. Och då hittade jag en randomizer till ett spel jag spelade jävligt mycket när jag var yngre. För övrigt ett sånt spel som jag också tycker att folk inte pratar så mycket om. Det är Battle of Olympus. Ja, okej. Okay. När man mishmashar alla möjliga typer av grekiska hjältar till Orfeus och Eurydike, som är som en grundmyt man utgår från storymässigt, men det man gör i spelet är kanske mer Herakles och Jason och de här. Okej. Okay. Skitsamma. Det spelet såg jag hade fått en item randomizer nu i alla fall. Det var ganska kul faktiskt. Det som hade lyckats med i det spelet, dels är det spelet ganska svårt att navigera sig igenom och klara utan att ha en guide. För det är lite åt Simon's Quest-hållet i att det är kryptiskt när det är svårt. Aha, så. Ja fan, då förstår jag att det är tufft. Det har liksom sådana stunder där man bara, vart fan ska jag någonstans? Plus att det är svårt så in i helvete. Ja, det förstår jag bara när jag hör hur du berättar om hur det funkar, så förstår jag att det är tufft. Grunden i spelet, alltså hur det ser ut och hur man spelar det, är ju ganska super mega likt Zelda 2. Men jag tycker fan att The Battle of Olympus är svårare än Zelda 2, och då snackar vi fan svårt jävla spel. Ja, för Zelda 2 är inte helt lätt. Det Nej. Får man ju ändå konstatera. Och sen måste du farma jävligt mycket också. Så. Men om man bortser från det så är det ändå ett jävligt fascinerande spel. Om jag inte är helt jävla ute och cyklar nu så är spelet gjort av två personer. Bara två? Ja. Mm. Man och hustru. Jaha, okej. Okay. Jag tror att hon gjorde grafiken och han skrev koden. Mm, okej. Okay. Ja, men sådana stories är roliga faktiskt, att det faktiskt går att lyckas med något sånt här när man, trots att man bara är två. Ja, enkelt. Alltså rent grafiskt så är det ett jävligt snyggt spel till 98-bit, och det är väldigt varierande platser som du är på i Grekland som där utspelar sig. Sen är det väl vissa platser döpta efter liksom stora regioner i Grekland, och så är det inte ens rätt rent geografiskt, men det tror jag nog att de flesta skiter i. Må bara, så vara då. Det är bara jag som får för mig att nörda in mig på sådana saker. Till spel som typ knappt ingen bryr sig om. Men där körde jag en item randomizer i alla fall. Det var rätt kul. Just det jag skulle säga som var så fascinerande är att du behöver inte generera en ny seed. Vilket betyder att en seed är det spelet som du ska spela, och så har alla items flyttat sig till de här platserna. Det är en seed. Sen gör du kanske en ny seed, då är alla items på andra platser. Alltså den här slumpgeneratorn som placerar saker på olika ställen. Ja, okay. På den här randomizern så slumpas det varje gång du startar spelet. Mm-hmm. Så du behöver inte liksom köra in en ROM-fil på någon något randomizer-program eller en hemsida som har det inbyggt och göra nya ROMs för varje gång du vill ha en ny seed, utan det blir en ny seed varje gång du startar spelet. Ah, ja, okej, okay. Då förstår jag. Det var rätt kul. Jag hann inte komma så långt, jag ville bara prova det lite grann, men det finns fan potential där, så det ska jag nog köra lite mer av. Och sen du får streama. Ja, jävlar, ja, det har jag glömt att man kan göra. Sen hittade jag någon ny randomizer till första Zelda som slumpgenererar typ hela världen. Okej. Okay. Så hela layouten i hur spelet ens ser ut ser helt annorlunda ut. Ungefär som en ROM-hack. Och det som jag tyckte var lite problemet är att världen ser jävligt rörig ut. Aha, okej. Okay. Och det kan jag tycka med såna här ROM-hacks på kända spel. Jag tror en av de mest kända är den här Zelda Outlands, tror jag den heter. Typiskt person som gör spelet och är speltestare samtidigt. Ja. Att du försöker göra en del av spelet utmanande, men det ska vara utmanande för dig som gör spelet. Ja. Vilket gör att du gör det nästintill omöjligt för en person som inte kan det i huvudet. Ja, just det. Lite sådana vibbar fick jag av den randomizern. Ja, det är nästan bara så, det enda jag kan komma tänka på som är närmast det är när man gjorde barn, då är det typ Mario Maker. Så kunde det bli så, bara där liksom. Ja, precis. Nu ska jag göra en svår bana, och så när man spelar den själv som har gjort den, så du kan den ju utan till, och då blir den ju ganska lätt. Mm. Men egentligen är de kanske inte superlätta om du kör dem helt blint, eller vad man ska säga. Nej, exakt. Men den kommer nog försöka ta mig igenom ändå. Mm. Jag får väl se det som att nu ska jag upptäcka världen på nytt. Ja, det gör du rätt i, tycker jag. Och gå och elda buskar och sånt där. Precis som jag gjorde på tidigt 90-tal där. Ja. Sen körde jag också en randomizer på Super Mario 3. Mm, okej. Okay. Jag tror att jag har kört den förut. Men då var den inte så utvecklad. Så varenda sid jag gjorde var typ exakt samma. Och märkligt. De har bytt ut fiender som gör att du inte kan klara vissa banor. Du vet sådana här banor, där flygande Koopa Troopas. Som du ska hoppa över ett stup och så ska du studsa på den Koopa Troopan för att komma vidare. Mm. Så kan det vara att de byter ut den mot en fisk eller någonting. Aha, eller en Goomba. Då är du ju körd. Ja, jo, Då tack. får du göra en ny sida och hoppas på att det blir bättre. Aha, okej. Nu tycker jag att den har blivit lite bättre, så att när jag startar spelet, jag börjar i värld 6 och tar första banan i värld 6, och då kan det lika gärna vara första banan i värld 5. Aha. Så man har ingen aning om vilken bana som man kommer att spela. Nej, okej. Eller i vilken värld man kan börja i. För det är rätt svårt att börja Super Mario 3 värld 6 när du inte har några items eller någonting. Ja, det kan jag tänka mig. Och sen kan det vara lite knixiga banor innan du kommer till första svamphuset och så vidare. Plus att alla fienderna har bytts ut. Det tyckte jag var ganska kul. Det kan bli en spännande utmaning. Jag har kört väldigt många Super Mario World randomizers, men inte så mycket Super Mario 3. Nej. Så det är väl det som jag har gjort lite grann. Förutom att spela Castlevania så har jag ströspelat och testat saker för att Ja. hitta någonting att engagera mig i tills jag kör Sekiro igen. Ja, men det låter väl som det är någonting som passar dig alldeles utmärkt, kanske. Och köra lite randomizer då, helt Ja. enkelt. För ni vet hur det är här. Jag kan inte spela ett spel i mer än en vecka i taget. Sen måste jag ta en paus. Ja. Och spela 20 nya spel. Ja, så kan man också ha det. Ja, jag vet, det är ju helt obegripligt, men jag trivs med att göra så. Men jag är Ja, bättre då nu så. på att hålla mig till ett spel, men nu behöver jag komma ifrån lite. Jag försöker ändå tänka att ja, men det kanske är för att man växte upp med Amiga och hade liksom ett 50-tal minst spel, piratkopierade givetvis. Och så Ja, bläddrar såklart. man bland de här disketterna och tänker, ja, men det här blir kul, det här provar vi. Och så kör man det tills man dör, eftersom Amiga-spel oftast är snygga men kanske inte riktigt anpassade för att spelas ibland. Och så tänker man att det är lite ballt, det är cool musik, det är tuff grafik, roliga karaktärer. Man dör på första banan, kan vara klar med det här spelet. Och så kontroll AA och sen ut med disketten och in med ny och testa nästa spel. Och så kan man alltid hoppas på att det är en crackergrupp som... Vänta nu, är inte det ett fult ord att säga cracker? En crackgrupp? Nej, det funkar inte heller. Jo då, det funkar. Jo, men man måste kunna säga crackergrupp Ja, utan det att tycker jag. använda sig av någon... Det är inte ens ett uttryck i Sverige. Men ett cracker-team som har crackat spelet, alltså tagit bort den här med olika, varje gång du startar spelet så kommer allt säga, ja, vad är det tredje ordet på 50:e sidan i boken du har fått? Och så måste du ha köpt spelet för att kunna kolla upp det ordet, skriva i det ordet och sen får du spela spelet. Så Ja. man har tagit bort det kopieringsskyddet. Och så brukar man vara alltid en dröm när man kunde välja evigt med liv och sådana här grejer på de här. Och så letar Evig, man. ja. Att det var liksom innan spelet börjar så kommer en meny. Okej, vilken bana vill du börja på? Hur många liv vill du börja med? Eller vill du ha evigt liv, evigt livmätare eller vad det nu kan vara. Tryck på F1 för det, tryck på F2 för det. Sen klickar man på musen och så kommer man vidare till spelet. Efter 5 minuters laddningstid. Då kunde det vara så att man bara liksom byter diskett efter diskett för att hitta de här spelen med inbyggda fusk så att säga. Okej. Ja, det är också en intressant sak att ägna sig åt. Absolut, och det kanske är det beteendemönstret som jag formade i barndomen som finns kvar. Ja, absolut. De neuronerna är fortfarande starkt kopplade och kommunicerar mycket väl med varandra. Och det blir ju rätt bra till slut ändå, tänker jag. Så det behöver inte vara något negativt det här. Nej, nej, nej. Nej. Det är ju segt för dig då när jag ska köra ett spel så vi kan diskutera det och sen ja, jag håller på att klara de här 5 spelen också. Ja, nej, men det är ju väldigt fascinerande. Det är bara roligt faktiskt. Ja, det är Ja. det. Har du någonting mer som du vill ta upp? Nej, jag har nog tagit, alltså det jag har spelat är att jag har fortsatt på det här Stardew Valley. Och så tror jag att jag liksom kommer att klara main questen för första gången ordentligt den här gången då. Så det känns ju kul att göra det en gång faktiskt, när jag faktiskt har tyckt om det spelet så pass mycket. Ja. Och sen får man se ifall jag orkar ta mig an och liksom, det finns ju massor att göra efteråt. Ett par dungeons till att ta sig an liksom, så det, vi får väl se ifall jag orkar med det helt enkelt. Mm. Annars så har jag inget mer faktiskt. Nej, det har egentligen inte jag heller. Jag skulle säkert kunna börja prata om någonting helt annat, men vi har ändå pratat en stund nu och nej, yes. Det är inte lika långt avsnitt som det brukar vara, men det är en sån vecka nu. Och sen får vi väl ta då nästa vecka, så får det väl bli Mannen från Mallorca och Akira. Jajamensan, det låter jättebra tycker jag. Bestämmer vi det? Då bestämmer vi det. Ja. Då ska vi knyta ihop säcken. Sollen vir där sax och sammanbinden. Är det så? Exakt. Säga? Ja, exakt så är det. Fan, det har satt sig ändå. Vi kämpade med det där i början. Det har vi verkligen gjort det. Och så inser jag att det är väl 5 år sedan någonting vi började med det, så det borde man antagligen komma ihåg. Så är det. Men vad bra. Ska vi tacka de som har stått ut och lyssnat på oss då i 55 minuter? Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det är alltid lika härligt att veta att folk lyssnar på det här drabblet. Och jag skulle faktiskt, dagen till ära, passa på att tacka alla 3 gånger. Vi ses.